राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 जुलाई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो कहते हैं प्राय सत्संगों की इच्छा है कि सेठ जी के विषय में कुछ आप बतावें ताकि हम लोगों को सेठ जी के विषय में कुछ जानकारी हो और कुछ प्रेरणा मिल सके। नारायण नारायण नारायण। जितना जो गीता प्रेस का प्रचार है, कल्याण का प्रचार है, सत्संग का प्रचार है, ये सब सेठ जी कृपा है। और ये अभी जो सत्संग हो रहा है ये भी सेठ जी कृपा है। सेठ जी ऐसे विलक्षण कुछ हुए वैसे वन जोड़ी का कोई दिशा नहीं है। ब्राह्मण और साधुओं का काम उपदेश देना व्याख्या देना है, इसमें सेठ जी कहते हैं मैं तो एक वैश्य बालक हूं, परंतु बहुत विलक्षण विभूति है। उनका द्वारा पहला सत्संग चला, अब उनसे बड़ा है, कम नहीं हुआ है। ये पहले उगता हुआ पौधा छोटा होता है, क्योंकि पहले विलक्षण बड़ा हो गया। इस तरह से उनका उद्योग ऐसा है कि जो काम किया वो भी विलक्षण हुआ। कई काम किए हैं, उनका हमें सब में वृद्धि हुई, परंतु पारमार्थिक रूप से संसार में जितने इनके द्वारा हुई है इतने सूची सोनी आदि बात आती है, पुरानी पुरानी बात वे पुराने आते जो भी बात है, तो उसके बाद में सेठ जी ये बात है 18 ही पुराण चक्रतीर्थ में हुए। अब महाराज ये उपमान है तो उनके ग्रंथ है, प्रेस के ग्रंथ है, इनके द्वारा कितनी सेवा हो रही है, विदेशों में ही हो रही है, देशों में ही हो रही है, देशों में कई जगह है, उसमें लग रहे हैं लोग। तो ये सब सेठ जी की कृपा है, मूल में सेठ जी है, सबके मूल में उद्योग इनका ही है। पहले से ही ऐसी धुंध देने जिसमें मैं क्या बात बतावें, जो आपको विशेषता दी थी वो सब सेठ जी है। मैं भी आया तो सेठ जी के पास में आया, इसे बेमा सुन करके और कल्याण में लेख पड़ी करके। मेरे को ये मालूम नहीं था कि गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक पालन का यही है, यही पता नहीं था। मैं तो समझा जैसे एक भाई जैसे कल्याण में लेख लिखते हैं ऐसे ही लेख लिखने वाले, ऐसे ही जानता। उसके बाद मेरे कुछ पहुंचे माला और आया, बहुत लाभ हुआ। ऐसा अभी तो हो रहा है, आप इतने सुनते हो तो सुनने वालों को भी लाभ होता है, तो करने वाला वो लाभ कम नहीं होता। सुनने वाले तो कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी देर से आते हैं, कभी जल्दी चल जाते हैं, परंतु मेरे को तो बैठना पड़ता है। देखने में तो दिखे भाई आप ऊपर है, तो ऊपर तो टंगा हूं इसलिए कि आपको दिख जाए, इस वास्ते तो कोई बात नहीं। जड़ जहां से दिया जाए वहां पहुंचता, जब दौरा बंधा हुआ है तो सब में पहुंचता है, परंतु मूल तो वो है भाई, तो शेठ जी मूल है सब भाई, छोटी अवस्था से ही लगे थे, किसी को बताते नहीं थे, बात सुनी यार, पिताजी का नाम खूब चंदी था, खुमारो बावड़ो, खुमारो बावड़ो में इनके मित्र थे हनुमान दास जी, ये हनुमान प्रसाद पोता थे, हनुमान दास जी थे, इनका मित्र था अभी थी आपस में, तो चलता तो तू कहते मैं आशा में चलूंगा, तो खाल दे रखा, अच्छा पुरुष है और इला के सामने यह छोरा अंधा ही है यार, क्या कहता है हनुमान में क्या तो गाँव से चले नहीं गए, तो गाँव में सही क्यों है, उनको भी जल्दी नहीं बताई, एकदम साधन गुप्त रहता है कुमार बावड़ी, भगवान में तत्पर हो गया, लग गया एकदम। गीता का प्रचार जितना शेठ जी ने किया उतना प्रचार हमारी देखने में कोई नहीं आया, आपको देखने का बताओ फिर मैं सुन लूंगा, फिर और कहने लगे मुझे हृदय से गीता जी का श्लोक है, बहुत विचित्र पैटर्न, और ये लिखी हुई गीता तत्व बेच रही ठीक है, उन्हें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, मेरे भी कहा था कि तुम भी लिखो, तुम भी कहो, कैसे बात तुम करो, कैसे करो बेकार जो करो, तुम भी लिखो, तो उन्हें क्या क्या से लिखी है, वह गीता है, उन्हें क्या बताओ बात बताओ, मेरी रात बातें बहुत सुनी हुई है, शेठ जी के जीवन की बातें बहुत सुनी, हनुमान दास जी पोद्दार थे, गोविंद का थे शेठ जी के, ये मित्र था गया प्रश्न में, तो क्यों इनको मालूम हुआ तो काम मेरे को पता, तो चक्रधरपुर रहते थे पहले, चक्रधरपुर पहले बांकुड़ा, मैं तो पैसे बहुत देर से हुआ सत्संग कराते, एक बात पहले के नाम बताए, उसे चक्रधरपुर रहते थे और भी दिन जाते ताश का खेल देते, लोग हो जाते था खेल खिलाते, देखो वो पता है ये पता है ये पता, ये वो लोग बैठे रहते फिर सत्य बात सुन, ऐसे लोग आते नहीं खेलने के शौक नहीं थे, हाथ में खुलाने के लिए हाथ में आ जाए फिर उनको बातें सुनाते थे, ऐसे उद्योग लिया था। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मेरा प्रचार करने वाला ऐसा कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, इससे बढ़ करके कोई हो ही नहीं सकता, तो गीता पर गीता में छोला, पहले एक मशीन ले ली कलकत्ते में गीता लिखी थी यार, बड़े प्रेस में छपाई, तो वो बार बार कहते यार अशोधी है ये छपो ये छपो, तो प्रेस वाले कहते ऐसे करेगा नहीं, अब इतनी बार पुस्तक छप रही है कितना हर्जाना होता हमारा, तो उसे उकता करके कहा एक मशीन अपने ले लो, अपने गीता साहब वो गीता प्रेस आज गीता प्रेस इतनी प्रति हो गई जो गोविंद मंदिर भूल गए। गोविंद भवन की शाखा है गीता प्रेस, मूल है गोविंद भवन ठीक है, उनकी एक शाखा है जैसे गीता प्रेस है, ये संत अपना इसी जैसे गीता भवन है, जैसे विद्यालय है चूरू विद्यालय है औषधालय है कई चीजें ऐसी। अकेले शेठ जी का उद्योग है ये, और किसी लेना नहीं देना ही देना है। हिसाब में उन्होंने एक लिख दिया था दुकान पर, कहते जो कोई मेरे को बात बता दे उसको एक रुपया, और जो वो कोई बतावे लेखा मानो हिसाब विद्या में होशियार कोई मेरे को पूछे और मेरे को नहीं आवे तो मैं एक रुपये दूंगा, लड़ने का नहीं है मैं तो को बता दे दो रुपये और मैं उसने बता रही। तो शेर जी ने कहा था कि ऐसा नहीं आया तो मेरे को नहीं आवा रुपया देना पड़े, ये रुपया देना पड़ा तो उन्होंने बता दिया मेरे कैसा हुआ तो उनको एक दो रुपया देना पड़ा। इतने तेज थे गीता में चल रहा तो गीता में भी खूब तेज है, खूब विभिजन करते हैं। गीता जी कहने गीता जी मेरी भी रुचि रही, शेर जी बड़ी अवस्था मैं तो छोटा था तो गीता में रुचि रही, गीता याद कर ली, गीता जानी तो मन में आता कि मैं गीता जानता हूँ मन में आते गीता शेर जी के लिए देखे तो विचित्र लगे, तो गीता पढ़ ली गीता याद कर ली। फिर एक मन में आई ये गीता प्रेस खोला है गीता मैं सुनूं उनको पता लगा गीता के बारे में, शेर जी को देख रही मैंने गीता प्रचार इतने विद्वान नहीं थे गीता शंकर, परंतु गीता में बड़े गहरे उत्तर से बात करते थे। जो काम किया उस काम कभी अंत नहीं आया, सबका उपहार कैसे हो अभी यहाँ स्वर्गाश्रम में मिठाई की दुकान है तो मिठाई की दुकान बहुत गंगा जल में बनी हुई मिठाई और सस्ती देनी जिसमें सस्ती देने पर घाटा नहीं लगता, कपड़ा सस्ता दे है पर घाटा नहीं लगता क्योंकि काम करने में उत्साह से होते है। इससे गोरखपुर में जिले भर में असर पड़ गया तो लोगों को दाना मिलना मुश्किल होगी, वहां मैं था मैं हमारे सामने की बात है तो लोगों को देना तो इतनी भीड़ हुई ज्यादा एक रुपया दो रुपया ज्यादा नहीं तो भीड़ होते जो जो गीता पर साहिबगंज जाना जाता साहिबगंज साहब रहते थे मोहल्ला है गीता गोरखपुर का गीता प्रेस वहां से पूरी लाओ तो वहां जाने में आने में काफी लोग लगे और समय लग गया नहीं तो लोग मर जाए इतने लोग, इतना काम किया और घाटे में लाह किया तो घाटे में बताया दिन में भाई कत रुपया बच गया मेरे सामने बात है तो कहा कि आपने इतना विचार किया सस्ते दुकान की सस्ती दुकान तो क्या करें। तो शेर ने कहा ये रुपये आए हैं ये कर्जों की घूस है, कर्जों ने रुपये पैदा कर दिया प्रसिद्ध हुई भी सस्ते दुकान है क्यों सोचा पड़ा कि आप सत्संग है ना सत्संग भाई गए भाई चिंता तेरे आ लावते वही देते वही तोलते तो मुफ्त काम करे वह सबसे सही दान पर ही पड़े तुम्हें तो विषम का बहुत बदलते थे तो सस्त ध्यान देने पर पैदा हुई। तो क्या करे कि गांव में कहे रुपया देकर दान लाओ और सस्त देो, अरे रुपया बैठा मत, ये रुपये नहीं खोड़े खराब है, ये कदू मुझसे देखे सच्चाई पर बहुत निश्चर था। सच्चाई अपने लेख है, आठ बातें हैं उसमें विशेषता है। आपने देखा होगा एक पुस्तक से भी छोटी सी तत्व संता बनी मगर और अलग अलग पुस्तक में है सत्य की शरण से मुक्ति एक एक और शरण क्या लेख है नाम जब सर्वोपरि साधन नाम जब सर्वसाधन और वो दोनों छोटे से सत्य के तो सत्य के पालन पर बहुत जोर था और सच्चाई विलक्षण थी। एक कोई बात हुई थी पूरी याद नहीं हमें सुनी हमें व्यापार में कोई भाई था तो वो कुछ दोस्तों ने किया शेड़ देशो वो राज में बात करने लगे जो शेर जी ने बात कही और कही बोलो अलग ही बात और मूर्छित हो गया मूर्छित हो गया सच्चाई तो प्रभावित शेर जी बात बहुत बहुत सच्ची बात कहते अच्छा ये अनुसार साथ कर ले राम जब सौ प्रसन्न और सत्य ये पुस्तक है तो सत्य के ऊपर बहुत ऐसी आठ बातें लिखी है तो यह पुस्तक भी आप देखो जैसी है बड़े जी पुस्तक और कई बातें हम क्या करेंगे पूर्व जन्म की बात ही बताई पूर्व जन्म में वो हनुमान दास जी थे ना इनके मित्र कहते मैं पूर्व देश में ही तो राजा मैं था इनका मंत्री तो मैं हो गया साधु और साधु चबूतरा वासुदेव था और बात करने वासुदेव सुनता था उसको याद नहीं पैदा की चबूतरा वो डिगने लग गया और मैं फसाद किया उस पर मैं मेरा शरीर शांत हो गया तो राजा को मैंने कहा तुम्हें लग जाओ उसमें तो राजा था वो भी मर गया पंडव तो भोग भोग ना आराम से ना आदत थे वे आदत का वही हनुमान प्रसाद थे हनुमानदास नीचे लोगों में और मेरे को आना पड़ा इसीलिए इसको मैंने प्रेरणा के साधु बनाया तो इसे उद्धार करना है तो आप लोग सब याद रखो हनुमान दास का काम है ये इन्हीं कारण से आया हुआ मृत लगे ऊंचे लोगों में वो गया नरका बोली के लिए अब मौका मिला है उसके लिए मेरे को आना पड़ा है बात यही बात है इस बार से चेला बढ़ाना करना बड़े मुश्किल है फंस जाओ कहीं एक बात है और कई बात है वही हनुमान दास ने कहा तो के दुनिया बताता है मेरे को बताया वो जदा कहता जदा जदा जदा जदा जदा अरे हनुमान तो एक जगह बैठा एकांत में एक घर था तो मैं एकांत में बैठा तो वो चित लगा नहीं ठीक रोज ना चित लगता है नहीं लगा तो शेठ जी गए अशुद्ध एक जगह अशुद्ध है इसमें प्रेत रहता है जाल में लगाया ध्यान लग गया बातें बातें चल गया ध्यान कराते शगुन का धरगुण का साकार का निराकार का ध्यान कराते थे एक ध्यान क्रम तीन घंटा तो बोलते थे तो वह ध्यान ही बतने लगी तो फिर से बोला देख अब तेरी समझ लग जाएगी और फिर उतार मेरे को आती नहीं है लोग मार देंगे, लोग डर जाएंगे, तो भैया सत्संग बाधा लग जाएगी, तो आगे छोड़ दे। ये तो मैं तो कह सकता, कह दे लगाओ तो मैं तो लग गया, मैं तो छोड़ सकता नहीं। ये तेरी बात है कि मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाएगा, ऐसी कई बातें हैं। चूरू में रहते, चूरू चूरू को एक माई थे, उन्हें शेठ जी के साथ पैर करते थे, पैर रखते थे, तो शेठ जी बने कोई बारात आने वाली थी, तो कोई मृत्यु हो गई, तो कहा हनुमान चलो अपने बारात आए, बारात में अपने साथ साथ में बैर रखते थे। वो शेठ जी गए और उनको चमत्कारी बातें बताई, मेरे काम की सभी वहां गालियां देती थी, शेठ जी काम करते, यानी कि पिताजी थे उनको पैसा बनाना बहुत अच्छा था, तो जिनसे कुछ हो गया ना बोलना चाहिए, फिर हम उम्र बोलते थे उसे, आदि नहीं बोले थे, बात नहीं करनी चाहिए इसे, तो फिर उम्र भर बात नहीं करे, और दबाते थे दर्द हो जाए, उसके दर्द का कहां था करना, उसे भाया था दे काम करना, घरों काम करना, बोलना नहीं बोला, मैं काम करते थे। क्या पेठा बनाना आता था? हाँ पेठा बना, विशेष विद्या थी, लोग बुलाते तो जो बैर रखते थे उनका ही काम पड़ा, तो गए बोले नहीं, पेठा बना दिया, पेठा बना दिया, सब लोग बोल दिया, बोले नहीं, मानो मन में बैर नहीं था, द्वेष नहीं था। एक आदमी था, वो गांव में भी याद नहीं है, उसकी स्त्री शांत हो गई, स्त्री शांत हो गई तो दुख हुआ बड़ा, हनुमान दास जी वहां थे, तो मेरा दुख कैसे मिटे, तो शेठ जी आवे जैदो आ जाओ तो मिट जाओगे, तो वो जिला देंगे, मेरी स्त्री को जिला देंगे, स्त्री को जाती मैं नहीं कहता हूँ, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तो कैसे आवे तो तू तार दे, क्या मैंने जाना ही कौन, कैसे हुआ तुम तो जब मैं मेरे घर नहीं है, मैं फिर शेर जी तार दिया, फिर क्या काम है, काम नहीं बताता है भाई, मैं जरूर जाओ आती हूँ शेर जी, फिर उसके बात बताई, वो सत्संग करने से उसे दुख दूर हुआ, संशय बात करो तो नहीं, तो इस तरह से कई आना काम करते, कई लोग कोई काम करे तो करते, पिताजी भी यही, पिता ही सत्य पर बोलते थे, तो व्यापार में सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे, दोनों भाइयों को भी अपने झूठ नहीं बोलना है, तो पिताजी कह रहे दो बात है, गया को कहना के सत्य दाम बतावे के मोल मोल ही करे, के मोल मोल ही करो तो हम बताते, ज्यादा इतना दाम लगता है, इतना दाम लगता है, अंत में कुछ ठहरता तो एक दो रुपये ठगई होती, तो वो रुपये दे देते हैं, हमें देते दाम हम लेने है, ज्यादा लेना नहीं है, तो शेर जी कहता थी क्यों दो बात को, एक बात ही बनी, जो शेर जी पिताजी शांत हो गए, उनको बुलाया तो शांत होने से, शांत होने के बाद में कहा गए हरे कृष्णा अपना भी एक बात कहनी, अपने एक ही बात कहनी, इतना दाम है इसके वशी की, जो लेना तो उतना ही है, ज्यादा लेना है नहीं अपने, तो क्यों मोल मुलाई करो, एक बात ही, तो लोग कहने लगे अब पिताजी दो बात कहना थी, एक बात कहते छोरा होगा भाई तो लिख देंगे भाई करें बोलेंगे तो सूरा तो शेर जी भाई चार भाई थे चार भाई सो शेर जी ने एक भाई गोद ले लिया तो पांती तीन तीन पांती हुई चार पांती में ज्यादा आता है ना चार पांती जब पैसा कम आएगा तो एक को गोद ले लिया जो तीन हुई पांती ऐसी ऐसी कई युक्तियां थी जिससे दूसरे लोग लाभ हो जावे ये पता ही नहीं क्यों करे ऐसा। ये बांकुड़ा में जो काम खोला है वो सेठ जी के पिताजी के बाद खोला या पहले ही खोल दिया था? बांकुड़ा में जो सेठ जी ने अपना काम खोला वो पिताजी के शांत होने के बाद खोला या पहले ही खोल दिया था? पहले खोल दिया, पहले खोल दिया था। ये बात हनुमानदास जी और शुरू से कागज आया कि पिताजी बीमार है तुम आओ, तो हनुमान दास जी कहते थे उनके मित्र की कई बात कहता हूँ तो पूछा कि दादा ये बता तेरे पिताजी कृष्ण है कहाँ है कि मैं के बेरो मैं के बेरो मेरे क्या पता कैसे वो जैसे मित्र को भी ये पता ही नहीं है पर गाड़ी चलाया गाड़ी चलाया गाड़ी चलने लगी के पत्र देना पत्र चाह कर पत्र देना के पत्र पिताजी कैसे दूंगा कैसे होशियार है चलाएगा आदमी बात पूछ कर दू खूब दे दूंगा बड़े होशियार है ऐसे जानते थे बात है शेर जी बीमार हुए पिताजी जो कहा ज्यादा बता मैं जीऊंगा नहीं कि पता नहीं है फिर मेरे मन में ज्यादा विचार हो गया मैं चिंता करो तो पीछे दोबारा बीमार हुआ जब बोलिया कि देखो अब आप हो आपका शरीर नहीं रहेगा आपका तो भैया तू रख हाँ मैं ठीक है मैं रखू मैं नींद आ जावे जब जब है तो रखू आप डिजिश हो आराम आराम से पर जब मृत्यु आने वाली तो देखो पिताजी इतना दिन तो मैं रखा है अब आपको आविष्कार रहना पड़ेगा थोड़ा समय रह गया तो आप होशियार हो जाओ पास मैं रहूंगा आप होशियार हो जाओ तो नींद नहीं ली तो कह नींद मतलब दिन लो नींद में नहीं जाएगा आप तो बता दिया सर। अरे कई बात ऐसी एक नौकर था तो नदी से नदी पड़ती है ब्रांगड़े पास में तो नदी पानी लाने दूध लाने गया था तो दूध वर्ष लाने वाला लोगों ने बेचारे घर वाले चिंता करने लगे बाढ़ आ गई तो शेर जी कहते मैं बोलना चाहता नहीं था जबरदस्ती निकली वो बैठा नदी उस वक्त बैठा इसलिए चमत्कार ही बातें भी कहते हैं शरीर को बढ़ाते थे शरीर सही ना पता आप बटाओ आप नापो तो ना पता पड़ेगा सही तो पिताजी ने कहता ऐसी दया मत कर रहे थे फिर करी कोई करते बारे काम गए हरेक जिले पीते नहीं पानी नहीं पीते हरे तो आया बारे से बारे माता माँ जी प्यास लगी है चला वो वैसे लाल में गया पिताजी आज बीमार आ तो जा वैद्य थे पास लगा रहे उठ ला गया वो जल दे रही वो तो मैंने भेज दिया तो वो तीसरा है प्यासा है ऐसे मेरी जल लगा तो पी लो पर जाऊंगा इसे पिताजी जाओ जाओ देख रहेगा फिर उठ रहे माँ बाप की आज्ञा पालन में एकदम ब्रह्मा जी कहते हैं। और ये पिताजी बात कहते थे छठी खुद मुख से सुनी जो उन्हें पिताजी की जो माजी थी दादी माँ बूढ़ा हो गया था घात पर बैठ जाता है ऐसा जो उन्हें परिक्रमा करते हैं पिताजी और नमस्कार करते हैं। तो इस परंपरा से कारण में वैसे जी हमें बात आई इसलिए आज्ञा पालन करते थे। तो कई बातें हैं सेठ जी के माता जी पिताजी के दर्शन आपने किए थे क्या? ना पिताजी ने नहीं किया माजी का किया था माजी का सब परेशान हो गया तो वहां पर मैं गया वहां घुड़े हुए तो घुड़ घुड़ बाजते थे। तो स्वामी जी आप तो सुनाते हो और चलो घुड़ घुड़ सुनो तो मैं भी बैठता पर्त में सेठ जी बैठते सेठ जी भाई घुड़े वाले ब्राह्मणों ने बाजने वाले ब्राह्मण बेचारे अभी क्या सुनाऊंगे गीता पर्स खोला है इतनी सुबह है तो वो भ्रमेश्वरी थे मैं वही रहा माँ जी की भी लिखा हुआ गोर बने मैं और चक्रधर भी थे तो दूसरा तू तो मेरे सामने माँ जी बैठे भोजन करा हुए मैंने हर सरे आए हो शेर जी का पोता हो जितना हमारे में माँ जी बड़े प्रेम से सत्कार करे संत है संत अगर आज्ञा पालन में वर्षा बरसे थे शेर जी बाहर बैठे थे तो वर्षा थम गई थी तो दर्शन हो गए मेरी स्त्री गई जार माँ जी ने गये माँ जी कह दो दादा सो जा मैं आ जा मेरी पास सत्संग छोड़ने से टूट गए ये मेरे सामने ही बात है सत्संग छोड़ कर से टूट गए माँ जी ने कह दिया पसार गया तुम कितना दिन कहोगी माँ जी सही नहीं है तो मैं क्या करूंगी मेरे सत्यवादी थे माँ बाप भी सही बात पिताजी पहले शांत हो गया मैं दर्शन मैं दर्शन नहीं है माँ जी के हाथ से तो जी ने भोजन किया है रोटी खाते है बहुत दयाल आपको सेठ जी के सर्वप्रथम दर्शन कहाँ हुए थे है? आपको सबसे पहले सेठ जी के दर्शन कहाँ शुरू शुरू में शुरू में ऋषिकुल का उत्सव था उत्सव तो उसे पूरा हुआ अब बीकानेर में थे अब चूरू जावे तो किसने कहे भाई पूरी पैसा लाओ किराए का तो बस गंभीर से देख गुजारी थे वहां भाई हमारा स्वभाव नहीं खाना का तो वो तो पैसा दो टिकट दो तिर गए तो शेर जी कोई पंचायती में रह गए तारे की देते हो गए तो मैं देरी लगेगी तो शेर जी देरी लगेगी जल्दी आने वाला था वो सब तो देरी हो गई तो वही कुटिया में रहता था मैं शेर जी आए पहले गाड़ी से उतरे आकर मेरे पास मैं रहता मौन तो सुबह भोजन तक मौन सुबह बोलने के बाद बोलना तो सामने ये बोला तो मैं साथ अंकल आए आप सत्संग करिए मैं तो सेवा कर रहा हमारा काम है पधारो सेवा कर रहा हमारी मैं तो सेवा क्या कर तो जानने के लिए मन इतना है शेर जी ने सुनाने लगे सुना ले कोई वर्षो दिया देती श्लोक तो शुद्ध बात है सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि सेठ जी ऐसा कहा करते थे क्या कि भाई कभी काम क्रोध लोभ आदि तुमको काम क्रोध लोभ आदि यदि तुमको तंग करे तो मेरा नाम ले दिया करो, हम सेठ जी के सत्संगी हैं। एक सेठ जी ने दर्शन होया तो आदेश हो आप पूछो कथा आदेश क्या को हो तो निष्काम भाव के प्रचार को आदेश हो आप मुंडे से गई आप ही मुंडो फेड़ी है। सेठ जी आया बारह अरे माँ पानी लान गई सेठ जी का पिताजी आया मैं कोई काम भेज दिया मैं कौन गयो मैं तीस मरू पानी कौन पियो मैं तो चला गया माई के दर्दो पर है तो मैं तुम्हें काम भेज दिया जब आप मैं तो पानी लाऊंगा रेंगे पानी पिया पानी और कई बात ऐसे बेल्ट सेठ जी बैठ गए लेगा तो चला ही गया मैं जी पानी ला लो मैं पानी पी कर जाओ मुझे कहीं और बोला ना चतुट अब पिताजी देगा ना माँ जी की बात मैं देंगे माँ कह देते तो सत्संग बहुत प्रिय थे सत्य सुनाना और माँ जी कहते देरी ज्यादा हुई हुई रात हो सो जाओ तो माँ की आज्ञा पा रही है बात मैंने देखी माँ ने जो कह दिया उसी काम वो काम कर पर अजी सेठ जी का जब शरीर शांत हुआ था तब आप यही थे तो ऐसा सुना है कि सेठ जी ने ये बात कही थी कि यहाँ कौन कौन सत्संगी आए उन सबका मुझे नाम सुनाओ तो महाराज जी अंतिम समय में सत्संगियों का नाम क्यों सुना वो भगवान का नाम सुनते उन्होंने अन्य सत्संगियों का नाम क्यों सुना इसमें क्या रहस्य था सत्संग उसका नाम सुनाओ जो मेरे स्मृति में रहम है उनका कल्याण हो अब आते नहीं कुछ दिन पहले नहीं सही साल दिन से पहले ही बात शरीर शरीर से कीर्तन किया मैंने की बहुत साथ आखिर से गया प्राणियों जाते हैं आंख से प्राण जाना ज्यादा बहुत शुभ होता है दस बार ऐसे ऊंचा दस बार है तो सेठ जी के प्राण आंखों से गए थे हाँ और कहीं को नहीं मैं पांच मिनट था कीर्तन सुनाया सेठ जी अंतिम समय में बेहोश हुए थे क्या कभी बेहोश हो जाते थे दर्द बहुत रहा दर्द रोना के तो मेरा स्वभाव नहीं है और दर्द बहुत हो रहा है ऐसे भाई जी ही बहुत दर्द हुआ सबका कल्याण हो ये विचार मन में सबका उतार एक पहली सेठ जी को आप जी कहते थे महाराज जी का नाम निकाला हुआ है श्रेष्ठ जी सेठ जी नहीं श्रेष्ठ जी नाम था महाराज जी ने निकाला पहले आप जी आ रहे हैं आप जी जा रहे हैं आप जी कहते आप मैं कहता सेठ जी शेठ जी की हमारी इज्जत बनाई थी सेठ के बारे में मेरे सेठ मतलब श्रेष्ठ आदमी कोई शेठ ऐसा दिखता नहीं था शेठ नहीं कहता एक दफे शेठ जी बोले कि महाराज जी जान के मेरे को 50 आदमी मिलते तो मैं कलयुग के ऊपर मेघ लगा देता एक शेठ जी ने यह बात कही मेरे को सब जगह देखा करो हाँ बात कही उसे बड़ नीचे सत्संग हो रहा था तो एक दो सज्जन बात कर रहे थे आपस में ये बात सुनी सेठ जी क्या बात कर रहे हो तुम गए देखो सत्संग हो तुम गए हाथ में मारे पार दे करो सेठ जी कहा मेरे को देख करो पार मारता हूँ ठीक रहेगा यहाँ की बात है सत्संग ये गीता भवन पहला अध्याय बढ़ गया था तो मैंने थोड़ी थोड़ी छात्र आ रही थी बैठे बैठे बात कर रहे थे तो थोड़े सत्संग थोड़े ही है उन्होंने सामने कहा तुम्हारा कोई काम करो ताकि बचा हुए तो मेरा नाम लिया करो, हम सेठ जी के सत्संग में है। ऐसी बात कहते थे, वो एक बार सुनी मैंने, कहते थे बात नाम ले लिया करो, लो समाचार हो गया। एक बात विशेष ध्यान देने की है, ये लिखा है एक बार सरल हृदय से और दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर लो तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी हो जाता। अंत में एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, हे भगवान मैं आपका हूँ आप मेरे हो। तो विवाह होता एक बार होता है, बंटवारा एक बार होता है, ऐसी सब साधु एक बार होता है, दो बार नहीं होता है। तो एक बार कहने मात्र से कल्याण हो गया, अनुभव स्वीकार कर लो एक बार ही चिंता कर, मैं केवल भगवान का हूँ का ही हूँ, अगर भगवान ही मेरे अपने, ये दो बात है। एक बार इसमें ध्यान दे, एक बार का मतलब क्या है, कैसे ब्याज करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको दूंगा तो दे दी एक बार, दो बार क्या दे, जो तुम परमात्मा के अंश हो और परमात्मा तुम्हारे परम पिता है तो उसको एक बार जन्म है नाम में आप गाऊ, ईमानदारी से सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक कहूंगी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी ये बात। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो, नाथ में आपका हूँ और आप मेरे अपने हैं, ऐसे सुना कर लो, क्योंकि भगवान ने कहा है मई वान सो जीव लोगे, जीव मात्र मेरा अंश है। तो मैं जब कह दूंगा मेरे परम पिता आप हो, मैं आपका हूँ, अब पा किया रहा स्वीकार कर लो मान लो। और भी बातें बहुत बढ़िया कल्याण की है, अपने उद्धार की बातें है, छोटी सी पुस्तक है। एक बार ये सबसे श्रेष्ठ बात है, सरल हृदय से दृढ़तापूर्व, क्योंकि सबके सब भगवान वंश हो, ममई वंश हो जीव लोग, और रामायण में कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम चेतन हमारा सह सुखराशी, इसमें क्या है, उसी व्याख्या है इसमें, ठीक है। तो आप हैं परमात्मा के, तो एक बार आप कह दो दृढ़तापूर्व इधर से भगवान का हूँ, इतना ही काम है, ईमानदारी से सरल हृदय से ये कह दो नाथ मेरा प्रयोग, जो कोई मेरा नहीं है ये बात उसे बताइए, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ रहेंगे वही अंत अंत में बताया, यह नाम संसार, संसार अर्थ बताया है शरीर और संसार, एक शरीर एक संसार, ये दो कभी भी किसी के साथ रहे नहीं, शरीर और संसार किसी के पास रहा नहीं। ये खूब सोच लो, आप गहरा विचार करो, शरीर किसी साथ रहा या संसार साथ रहा, जन्म लेने के बाद में नया संसार होता है, संसार और शरीर किसी साथ रहा नहीं, पहले भूतकाल में रहता ही नहीं वर्तमान काल में, और रहेगा ही नहीं भविष्य काल में, और रह सकता ही नहीं। चार बातें हैं, ये बहुत दहरी बात है। ये संसार जो दो बात बाकी, शरीर और संसार, कभी किसी के साथ ये रहा नहीं, रहता नहीं, रहा नहीं भूतकाल में, रहता नहीं भूतकाल में, रहेगा नहीं भूतकाल में, और अंत होता है रह सकता ही नहीं, मरेगा तो जाएगा, रहेगा नहीं, इसका मुंह छोड़ दो। और याद रखिए, याद रखिए, वह जो परमात्मा है वो कभी भी किसी को छोड़ा नहीं, पहले भी किसी को छोड़ा नहीं, सबके साथ है, छोड़ा नहीं, और किसी का वो कभी भी किसी का साथ छोड़ता नहीं, वो कभी भी कहीं भी वो कभी है, कभी वो समझ लगा रही, कभी भी जो साथ रहा नहीं, कभी भी किसी का साथ छोड़ता नहीं, कभी भी किसी का साथ छोड़ा गया नहीं, कभी भी किसी का साथ छोड़ता ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, अंतिम प्रश्न ये है, साफ साफ आपस में जाते बहुत अच्छी चीज प्रश्न है। तो वो दर्द बांटते हैं, तो धीरे धीरे करना, मेरे आगे से हल्ला नहीं करना, शांति से धीरे धीरे धीरे। तो संसार शरीर किसी के साथ रहा नहीं, इसमें शंका हो तो बोलो, संसार और शरीर किसी के साथ रहा हो तो रहा नहीं, और रहता नहीं, और रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। और भगवान ने किसी का साथ छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ सकते नहीं, वो स्वीकार करे थे एक बार में, ये एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो, केवल आपकी स्वीकृति है, केवल आपकी स्वीकृति मानते, हाँ हाँ एकदम बदल गया। सगाई होती है तो सगाई होते ही वो चिंता कम हो जाती है, कया दान होने बात तो माँ बाप की चिंता ही कम ही मिटी जाती है, भाई कन्या दान हो गया माना, तो वो तो नया होता है, ये पुराना है। भगवान सबके है, भगवान के ही अंश है सब, और कई बार सुना ये बात आपके सामने, कई बार मैंने कही है कि आप भविष्य भगवान के हो और भगवान आपके हैं, पर तो इसमें जोर दे रहा, संसार और शरीर के साथ में नहीं रहा, किसी के साथ में रहा ना, आज दिन इतिहास देख लो, शरीर किसी के साथ नहीं रहा और किसी के साथ रहता नहीं है। आप बालक थे तो बालक में संसार और था, जमाने में बालक दूसरे संसार है, बुढ़ा बचा दूसरे संसार है, तो रहता नहीं है और रहेगा नहीं, पहले रखेंगे तो रहेगा नहीं, मरना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जब पहले रहे नहीं था और पीछे नहीं रहता, फिर रहेगा नहीं, तो आप केवल छोड़ दो इसको, और नहीं छूटे तो भगवान से प्रार्थना कर दो कि महाराज जब छूटता नहीं, एकांत में रो करके लोग भगवान से को छूट जाएगा, हम यह हृदय में छोड़ने की इच्छा हो, और भगवान कभी छोड़ा नहीं है, रह नहीं, ऐसे ही भगवान ने पहला छोड़ा नहीं और अभी छोड़ते नहीं, और छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, भगवान आपका साथ छोड़ सकते नहीं। इस बात को दृढ़ कर लो, एक बार के एक बार, एक बार के दोबारा क्या कहोगे, कहने का बंदे एक बार ब्राह्मण साधु होते एक बार हो गया, दोबारा क्या गए, इस बार एक बार, ये बात बहुत गंभीर है, बहुत श्रेष्ठ है, पक्की बात है। एक बार स्वर्ग देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, प्रेमी मानो, संत मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, आप जो मानो सुनना पाओगे। ये यथा माम प्रपद्यते मांस तथे बजाते हम, जो जैसा चाहते हो वैसे ही करेंगे भगवान, तो भगवान वैसे ही करेंगे। तो ये बात है, ये पुस्तक है, आत्मदीन गाली है, तो शांतिपूर्वक धीरे धीरे थोड़ी देर लग जाए काफी है। चार समय तो याद रखना, और ये एक बार स्वीकार कर लिया मन में, फिर मन में स्वीकार कर लिया हम भगवान के हो गए, स्वीकार कर लिया मन में भगवान के हो गए। अरे हो क्या गए, पहले से ही थे, पर भूल मिट गई।